میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے یسوع، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے یسوع، نئے ہاتھ اٹھا کے نئے ہاتھ اٹھا کے پیارے میرے سرکار کے یسوع، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے یسوع، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے یسوع، نہ گھنگرا لے نہ بالکل سی دے وہ یسوع کبیتا ہے، نہ گھنگرا لے نہ بالکل سی سادات کے قدموں کو صدقہ، آج محفل کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے جب آپ سوئیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی زیارت نصیب ہو جائے، بلند آواز سے اب نہیں، میں نے سادات کے قدموں کا وسیلہ دیا ہے، ہاتھ بلند کیجئے، ذرا اٹھائیے ہاتھ، مل کے کہیے میرے معبود تو پیارے میرے سرکار میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے یسوع، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے یسوع، نکل آتی بنا گنگی کیے جو مات زلفوں سے، اللہ کی صدا ذرا اونچی آئے، آج جنہوں نے لکھا وہ بھی موجود ہیں، اور جن کے نانا پاک کی بارگاہ میں لکھا سادات کرام وہ بھی موجود ہیں، اور آپ نے یقیناً بہت بار فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ میرے قبلہ شاہ صاحب نانا پاک کی زلف مبارک کا منہ مبارک شریف کا بال زیارت کے لیے اکثر دکھاتے ہیں، تو جو چاہتا ہے کہ زیارت ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ، بولے ذرا نہیں اور اونچی آواز میں سبحان اللہ کی آواز، نکل آتی بنا تنگی کیے جو زلفوں سے، نکل آتی بنا تنگی سرکار کے آواز آ جائیے ایک بار، میرے معبود